moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po NormaFlex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety NormaFlex dostępne na stronie normaflex.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela Wielkanocna, 20 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Tłumy w Watykanie. Papież Franciszek odprawia uroczystą mszę wielkanocną. Prawie 200 wypadków, ponad 25 osób zabitych i ponad 200 rannych. To pierwszy bilans ostatnich dni na drogach. Trwają wielkanocne śniadania. Zbyt dużo na talerzu, zbyt tłustych i zbyt słodkich produktów może zaostrzyć objawy choroby. Więc specjaliści radzą wersję light. Tysiące ludzi modlą się w Watykanie. Trwa tam uroczysta wielkanocna msza. Wraz z papieżem Franciszkiem odprawiają 40 kardynałów, a wśród tych, którzy przyszli na plac świętego Piotra, są także Polacy. To jest zawsze bardziej tak emocjonalny, dotyka bardziej człowieka od wewnątrz. To jest zawsze spotkanie, będąc w Rzymie, wszyscy powinni po prostu mieć. Na pewno inaczej niż w Polsce, no nie? Jest o wiele więcej osób. W Polsce są trochę inaczej święta obchodzone niż tutaj. It's the first time we come here. We came especially for Easter. Jesteśmy tu po raz pierwszy, przyjechałyśmy specjalnie na Wielkanoc. Tata mojej koleżanki ma dzisiaj 60. urodziny i to jest specjalny prezent dla niego. To rodzaj grupowego przeżycia. Papież Franciszek jest niezwykły, potrafi przyciągnąć ludzi. Poprzedni tego nie umiał, a ten robi to doskonale, co widać na placu. Przyjechałam z Afryki, z Kenii. Modliłam się i marzyłam, że tu przyjadę. Moje marzenia się spełniły. Dziękuję za to Bogu. Dzisiaj otrzymam specjalne błogosławieństwo dla mojej rodziny i mojego kraju. Po zakończeniu mszy papież skieruje do katolików na całym świecie wielkanocne orędzie oraz udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Podążajcie śladami Jana Pawła II, apeluje do polityków kardynał Kazimierz Nycz. Podczas mszy rezurekcyjnej w kościele na warszawskim Rakowcu metropolita warszawski przypomniał, że to dzięki ogromnemu zaangażowaniu papieża 25 lat temu zdobyliśmy wolność i ubolewał, że teraz trwonimy dziedzictwo Solidarności. Dla życia wolności potrzeba narodowej zgody i solidarności. Nie jeden przeciw drugiemu. To jest żywa nauka Jana Pawła II, która potrzebna nam jest dziś. A kanonizacja Jana Pawła II dokładnie za tydzień. Policyjne statystyki gorsze niż rok temu. Od piątku w 188 wypadkach zginęło 25 osób, ranne zostały 224 osoby. Policjanci zatrzymali też 717 nietrzeźwych kierujących. Komisarz Mariusz Góra z Komendy Głównej Policji nie tylko informuje, także apeluje do kierowców. Żeby pod żadnym pozorem nie wsiadali do samochodów, jeśli pili alkohol, a do członków rodzin takich osób, żeby zdecydowanie reagowali w takich sytuacjach. Wściekłość pijanego kierowcy, któremu na przykład zabierzemy kluczyki, minie, gdy wytrzeźwieje i dotrze do niego, że to było w jego interesie. Co najmniej 42 osoby zginęły, a 17 zostało rannych w wypadku na południowym wschodzie Pakistanu. Wśród ofiar jest wiele dzieci. Według agencji Associated Press, która powołuje się na lokalną policję, autokar najechał na stojącą przy drodze niesprawną przyczepę. Pakistan ma jedną z gorszych na świecie statystyk wypadków drogowych z powodu złego stanu infrastruktury i pojazdów, a także brawury niektórych kierowców i nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego. Zawiesiste żurki, biała kiełbasa, szynka, pieczone mięsa i sosy, a na deser mazurki z kajmakiem, baby i oczywiście serniki. Wielkanocny stół ugina się od tych specjałów. Specjaliści doradzają rozsądek i umiar. W polskiej tradycji święta to czas celebrowania posiłków. Nie należy rezygnować więc z tradycyjnych potraw, ale można je przygotować w wersji light. Na przykład zamiast majonezu do sosu dodać jogurt. Można też odchudzić żurek, radzi dietetyk dr Agnieszka Jarosz. Jeżeli możemy zebrać z wierzchu na przykład naszego żurku jeszcze trochę tego tłuszczu, to też zbierzmy. Zgodnie z powiedzeniem, co za dużo, to niezdrowo, podczas świątecznego biesiadowania warto zachować umiar, mówi dr Magdalena Białkowska. Zbyt dużo na talerzu, zbyt tłustych i zbyt słodkich produktów może zaostrzyć objawy choroby. Aby poczuć magię świąt, nie powinniśmy odmawiać sobie świątecznych smakołyków. Wielkanoc jest przecież raz w roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wielkanoc na nartach to wcale nie jest zły pomysł, zwłaszcza, że śniegu w rejonie Kasprowego Wierchu jest więcej niż w czasie świąt Bożego Narodzenia. Od rana czynna jest trasa w kotle gąsienicowym, a zachwyconych turystów nie brakuje. Ci narciarze, którzy są wytrwali, tylko zapraszam do Zakopanego, trzeba tu przyjechać i jeździć. Teraz jest najpiękniejsze narciarstwo. To jest najpiękniejszy czas na Wielkanoc. Warunki dobre, śnieg dobry, wszystko dobrze. Dla nas bajka. Warunki dobre, powiem lepsze jako w zimie. Na Kasprowym Wierchu w tej chwili są 2 stopnie ciepła. To był serwis Trójki. W niedzielę pogodowa przeplatanka, słońce, chmury, przelotny deszcz i burze. Najmocniej popada na krańcach wschodnich. Temperatura od 17 do 21 stopni tylko na wybrzeżu oraz w kotlinach górskich. Chłodniej tam od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Na pewno jest to taka rzecz mobilizująca dla artysty, stanąć do konkursu. Może ci na przykład to dać niezłego kopa do pracy, tak? Jeżeli zostajesz wyróżniony, doceniony. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówię tak. Dzień dobry, w to wyjątkowe niedzielne przedpołudnie. Agnieszka Obszańska i zapraszam w godzinną podróż, chyba też trochę wyjątkową, bo powędrujemy dziś wspólnie śladami tradycji, obyczajów i tych, którzy współcześnie starają się dotrzeć do korzeni, nie tylko naszej kultury. Bo w poszukiwaniu tradycji będziemy poruszać się naprawdę w wielu kierunkach. Zapraszam tych, którzy z rodzinami, przyjaciółmi zasiadają teraz przy świątecznym stole i tych, którzy w drodze. My też teraz pokonamy długi dystans, muzycznie wybieramy się za ocean. I fall on my knees and I pray to thee. Come and stand around with me, little girl. Come and stand around with me. It's look up, look down that long, lonesome road, and it's hang down your little head and cry, little girl. Hang down your little head and cry. There's more than one, there's more than two. Other pretty woman like you, little girl. Other pretty woman like you. I wish to the Lord that I'll never been born or died when I was young, little girl. I never would have kissed your every ruby lips or heard your lying tongue, little girl. Heard your lying tongue. You've told me more lies than the stars in the sky, and you'll never go to heaven when you die, little girl. Never go to heaven when you die. My suitcase is packed and my trunk. Tak na banjo przygrywał nam Sam Amidon, od lat sięgający do korzeni amerykańskiej muzyki folkowej, a my dziś poszukujemy tradycji i obyczajów, także tych wielkanocnych, dobrze nam znanych, albo i nie, te zgłębił dla nas Jan Niebudek. Święta wielkanocne to dla wierzących katolików, a takich jest w Polsce większość, najważniejszy czas w roku. A jednak jest on ważny nie tylko pod względem duchowym, ale też to czas, kiedy do życia budzi się natura. I także jej, naturze, poświęcano w tym czasie bardzo wiele uwagi. Mówi Grażyna Pyla z Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Tak naprawdę obrzędowość cyklu wiosennego to okres dużo szerszy. Jeszcze zanim nadeszła Wielkanoc, bacznie przyglądano się budzącej się do życia przyrodzie. Wypatrywano ptaków, zwiastunów wiosny, a więc przede wszystkim bociany, skowronki, jaskółki. Jaskółki też, to bardzo ciekawe, w wierzeniach ludowych uważano, że przynoszą one klucze, którymi wiosna dopiero otwiera ziemię, aby wypuścić tą roślinność do życia. W wielu zwyczajach tego okresu, obrzędach, rytuałach, zabiegach magicznych zbiegają się ze sobą zarówno te elementy wierzeń chrześcijańskich, jak i ten aspekt przedchrześcijański. To rzeczywiście jest bardzo silne, nawet do dnia dzisiejszego zauważalne, nie tylko w obrzędowości wielkanocnej, ale w ogóle w całym roku obrzędowym. Najważniejszym symbolem w tym okresie było i jest oczywiście jajko. Może mniej troszkę uświadamiane są takie rytualne, symboliczne zachowania właśnie związane z wiosną, jak uderzanie na przykład zieloną gałęzią, jak obdarowywanie się jajkiem, co w tej chwili jest prawie że takim zapomnianym gestem. Te jajka zdobione bardzo często były darem. Zwłaszcza w drugi dzień świąt i w te dni następne ludzie odwiedzali się i przekazywali sobie w darze właśnie te jajka, wierząc, że jakby z tym jajkiem tej osobie przekażemy właśnie zdrowie, dostatek, te siły witalne, które tkwią w jajku, jakby zostaną przekazane tej osobie. A co z parmą, kolejnym ważnym atrybutem tego czasu, który łączy religię z naturą i lokalnymi zwyczajami? Gałązki wierzbowe z baziami, bukszpan, pręty leszczynowe czy gałązki drzew iglastych, to są właśnie te rośliny, które były niezwykle istotne w tej palmie. A dlaczego? Dlatego, że ta palma, poza tym, że była ona poświęcona w kościele, to później była używana do różnych zabiegów o charakterze ochronnym i wegetatywnym. Na przykład taką palmą właśnie też w formie przekazywania tych sił witalnych, które tkwią w tych roślinach, uderzano siebie nawzajem. Uderzano bydło, uderzano drzewa, żeby dobrze owocowały. Wielkanoc spędzano w gronie rodziny, jednak już w poniedziałek i wtorek chętnie wychodzono. W końcu na dworze było już coraz cieplej i coraz bardziej kolorowo. Albo się odwiedzano, czasem właśnie te spotkania kończyły się niejednokrotnie tańcami, stąd też na przykład w zapisach archiwalnych, w opisach XIX-wiecznego Krakowa ten okres wielkanocny nazywany jest niejednokrotnie zielonym karnawałem. Ale przede wszystkim wychodzono z domu i udawano się właśnie w plener, czyli w pierwszy dzień świąt, w poniedziałek wielkanocny na Emaus, natomiast we wtorek wielkanocny na Rękawkę. To były takie wielkie kiermasze, odpusty krakowskie, które właściwie przetrwały do dnia dzisiejszego. Oczywiście one nie mają już takiego charakteru. Na tych straganach już nie kupimy tego, co było tam sprzedawane jeszcze w okresie międzywojennym czy na początku XX wieku. Te zabawki, bo głównie to były zabawki, które też się charakteryzowały dźwiękiem, ruchem, hałasem. To wszystko tam się pojawiało, czyli ta cała symbolika wiosenna tam była. Wiosna, nowe życie i przebogata symbolika, która nierozerwalnie łączy się także ze świętami wielkanocnymi, a my pozostaniemy w naszej polskiej tradycji, o której porozmawiamy za chwilę z naszym gościem. Dzień dobry Państwu, Janusz Prusinowski, szef festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, muzyk, skrzypek, śpiewak, lirnik, człowiek szalony, kochający tradycje polskie i światowe i dzielący się tą miłością ze wszystkimi. Serce moje, serce, ukoić się nie chce, tylko się tak burzy jak woda w konewce. serce, moje serce leży na przyciesi. Kochaneczki nie mam, któż mi je pocieszy. Stoi dąb nad wodą, gałęzie się chwieją, do ładnej dziewczyny oczy mi się śmieją. Leciały żurawie, krzyczały mój Boże, kalina z jaworem rozstać się nie może. Lądem dziewczę, lądem ja za tobą wodą, jeśli mnie pokochasz, ożenię się z tobą. Tylko się tak burzy, jak woda w konewce. Trio Janusza Prusinowskiego w poszukiwaniu kochaneczki, a dziś rozmawiamy o powrocie do tradycji i odkrywaniu swoich korzeni. Tych od lat poszukuje właśnie nasz gość, zarówno zapraszając polskich muzyków ludowych na swój festiwal, jak i na własną rękę odkrywając bogactwo muzyki ludowej. A jak to wszystko się zaczęło? Skąd to zainteresowanie tradycyjną wiejską muzyką? To historia jest taka właśnie chłopacka, młodzieżowa, bowiem ja jako dziecko urodziłem się i mieszkałem w miejscu, gdzie się śpiewało i grało. Moja mama była fantastyczną śpiewaczką, tata również, byli śpiewakami pogrzebowymi i śpiewakami wszelakimi. Sąsiad miał harmonię pedałową, także okolica tam się spotykała na potańcówki. Czy śpiewak pogrzebowy to kiedyś był zawód? Śpiewak pogrzebowy to kiedyś był honor, bo oznaczało to, że ludzie ufają i szanują kogoś takiego, kto prowadzi puste noce przy zmarłym. Kiedyś się śpiewało 3 noce, żeby pożegnać się, żeby rodzina miała czas na wypłakanie się, a cała okolica na wymodlenie, żeby dusza miała czas też na pożegnanie się z tym światem. I śpiewak pogrzebowy miał bardzo odpowiedzialną rolę. I te śpiewy pogrzebowe są do tej pory żywe w bardzo wielu miejscach Polski, tak jak jest żywe takie doświadczenie. Jest mnóstwo rzeczy w życiu, które się nie zmieniły. Czy to jest XXI wiek, czy to byłby XXI wiek przed narodzeniem Chrystusa, to mamy wiele czynników stałych dla życia ludzkiego. To jest miłość, to są dzieci, to są marzenia, to jest śmierć i w tradycjach odpowiada się na pytanie, jak je doświadczać, jak je przeżywać. Ale wróćmy do twojego pytania. Moje hop było takie, że jako chłopak urodzony właściwie na wsi, miałem tego dosyć podziurki w nosie i czym prędzej wziąłem się za gitarę elektryczną, jak tylko zacząłem grać na instrumentach, basową i na przykład potrafiło to wyglądać tak, że mama z sąsiadkami śpiewały przy figurce, a my 200 metrów dalej nawaliliśmy w bęben. bębny i gitary, był to ewidentny bunt i właśnie takie szukanie absolutnie czegoś swojego. Wydawało mi się, że to właśnie tędy jest droga. Aż pewnego razu okazało się, że trafiliśmy razem z przyjaciółmi na muzykantów nagranych przez Andrzeja Bieńkowskiego, którzy po prostu grali tak jak Jimi Hendrix. I to był taki szok, że ja pomyślałem, jejku, to ja tutaj uczę się jakiejś frazy spod Nowego Orleanu, staram się przesylabizować ten angielski tekst i wychodzi mi pożal się Boże, a obok mnie 100 kilometrów dalej mieszkają goście, których frazy ja kompletnie nie rozumiem, z których się muzyka wylewa. I to uczucie jest powalające i jeszcze do tego ja rozumiem to. To jest świat mój, to jest moja droga. Takiego olśnienia doznaliśmy wtedy razem i razem ruszyliśmy w wiejskie terytoria i my powoli zaczęliśmy tą muzykę grać. A jak się ją zaczęło grać, to też zobaczyliśmy, co to jest grać razem. A co to jest według ciebie w ogóle tradycja? Wydaje mi się, że tradycja to jest taka więź, że my chcemy przywoływać tych, którzy odeszli, że chcemy z nimi być, że chcemy być do nich podobni w jakiś sposób, że chcemy takiej wspólnoty ponad przedziałem czasowym, ponad tą granicą śmierci. No bywa, że ta tradycja jest bolesna. Bywa, że w rodzinach są rzeczy trudne, do których nie chce się wracać, ale bywa, że są tam rzeczy niesamowite, czy historie niesamowite. I po pierwsze, myśląc o tradycji, należy zastanowić się nad własną mamą i własnym ojcem, i ich dziadkami, i okolicą, i spróbować zrozumieć, z czego my się składamy, nasz system wręcz, bo nasze reakcje, emocje, uczucia, sposób postrzegania są zbudowane z tego materiału, są zbudowane z naszych przodków, a zarazem to może być też tak, że tuż obok jest coś, co też zawsze było obok i że to, co jest blisko, to jest być może największy skarb. Tak jak w wielu legendach czy baśniach, wędrowiec szuka po całym świecie i dopiero dociera do skarbu właściwie w miejscu, z którego wyszedł. Być może też ta wędrówka po świecie jest też niezbędna, żeby docenić, zobaczyć z zewnątrz, pokochać na nowo to, co się ma w środku, co się dostało w pakiecie. To nasz dzisiejszy gość, Janusz Prusinowski, który dostał w tak zwanym pakiecie tradycję muzyczną, od której z początku uciekał, jednak jak mogliśmy usłyszeć, powrócił do niej po latach. A do czego doszedł? Posłuchajmy. Janusz Prusinowski Trio i Taniec Rubina, utwór, który znajdziemy na płycie Serce. A my wróćmy do naszego gościa i jego poszukiwań. Czy trudno jest dziś znaleźć autentycznych wiejskich muzyków? Może pokusimy się o stworzenie takiej mapy różnorodności? Różnorodność jest ogromna i są miejsca, są regiony, na przykład radomskie, kurpie, lubelskie, góry, gdzie jest to właściwie co trzecia chata, co trzeci dom. Można jakby dotrzeć do człowieka, którego jeśli zapytamy, a co się grało na waszym weselu, to on powie, a to, to i tamto, a co się śpiewa na taką okoliczność, a to i to. I zaśpiewa nam. Bywa, że ten obraz żywej tradycji pojawia się na kliszy filmowej dopiero jak się zada odpowiednie pytanie i można go nie zadać. Można nie zadać pytania własnej babci, co śpiewaliście przy takich albo innych okazjach i ona tego nam nie powie i weźmie to ze sobą na tamten świat. Można zadać to pytanie i okaże się, że to jest taka nitka, po której dopiero się wyciąga kłębek i wszystko się otwiera i nagle miejsca zaczynają nabierać sensu, mają swoje historie, wychodzą postaci, wychodzi żywy, fantastyczny, pulsujący świat przeszłości. Taka rozmowa bywa, że coś rozpoczyna. Czasem trzeba wielokrotnie przyjść i prosić. Po prostu warto stawiać pytania. To nie są jakieś pytania etnograficzne. Nie trzeba do tego być etnologiem czy nie wiadomo kim. To są pytania, które zadaje każdy młody człowiek. W ogóle każdy człowiek. Pytając o wartości w życiu, o jakieś historie, które dla innej osoby są najważniejsze. Jakieś zdarzenia, jakieś sensy życia. To też tam możemy znaleźć. Czasem w okruchach, a czasem w postaci pięknego, gotowego, ogromnego obrazu. A właściwie to po co nam tradycja? Dziś raczej kojarzy się ona z czymś zastałym, anachronicznym, niepotrzebnym. Po co w ogóle do niej wracać? Przecież jest tyle wspaniałości dookoła, nowości, bodźców. No, widzę już, jaka jest reakcja na takie zdanie na Bliskim Wschodzie, w krainach tureckich i arabskich, w Afryce, w Indiach, w 3/4 świata. Proszę sobie wyobrazić, że mówimy, a po co nam jest język polski? Przecież to jest tradycja. Po co nam jest relacja z matką i z ojcem? Przecież my może jej nie potrzebujemy. To jest takie staroświeckie, przestarzałe. Po co nam jest takie pojęcie jak dom albo jak cokolwiek? Można w ten sposób rozbić świat na kawałki, ale to jest pycha ludzka, żeby chcieć zbudować wszystko od nowa. Tradycja tworzy właściwość. Ona wcale nie jest stała. Ona jest zaskakująco żywa. Tak jak słuchamy muzyków amerykańskich i myślimy, ale to są nowości, ale oni ciągle coś nowego wyciągają. Po prostu to są tak tradycyjni muzykanci, ci wszyscy raperzy, bluesmeni, rockmeni. Byłem kiedyś na koncercie Prince'a i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. On po prostu przyjechał i grał rytmem bluesa i z daleka wyglądał dokładnie tak samo i dokładnie tak samo się ruszał jak muzycy z Afryki, których widziałem rok wcześniej na jakimś festiwalu, grający po prostu muzykę z Mali. To było to samo myślenie, ten sam ruch i on nie miał potrzeby, żeby ciągle coś wymyślać. To wymyślanie działo się samo. Tam, gdzie jest autentyczność, tam też jest autentyczna twórczość. Ona się po prostu dzieje, się toczy, wylewa. To nie jest konstrukt. I tej autentyczności szukamy w tradycyjnej muzyce wiejskiej wraz z muzykiem Januszem Prusinowskim, naszym dzisiejszym gościem. A że dziś Wielka Niedziela, to porozmawiajmy o wielkanocnej tradycji muzycznej. Przede wszystkim Wielkanoc to jest wielka radość i ta wielka radość objawiała się i objawia się i pieśniami religijnymi, pieśniami radującymi się ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale również na wsiach ruszano wtedy z wiosenną kolędą, która w różnych miejscach nazywała się różnie. Allilujka na przykład w Suwalskim, Warmińskim, konopielki śpiewano, bo kolędowano na przykład, żeby dziewczyny mogły wydać się za mąż, to musieli kolędnicy czy śpiewacy konopielkowi przyjść i zaśpiewać im odpowiednie pieśni pod oknami. Wołoczebnicy, oni będą na festiwalu też, także będzie można usłyszeć, jak to brzmiało. To jest czas radości, czas, kiedy smok został pokonany, kiedy śmierć została pokonana, kiedy rusza nowe życie. I tak od pieśni śpiewanych w kościołach doszliśmy do wielkanocnego kolędowania. To może na koniec króciutka próbka? Kolędowanie jest w drugi dzień Wielkiej Nocy, czyli w lany poniedziałek albo mazurkowy poniedziałek. I treści religijne mieszają się błyskawicznie z treściami świeckimi. Na przykład chwała Bogu Ojcu, siedzi kura w końcu, jajeczek nam naniesie, gospodarz nam przyniesie, alleluja. Alleluja. Tak zaśpiewał nasz gość Janusz Prusinowski i między innymi takie kolędy wielkanocne pojawią się na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który zaczyna się już jutro w Warszawie. Tam będzie można spotkać i Janusza Prusinowskiego i wielu, wielu wspaniałych, tradycyjnych muzyków, którzy zjadą do Warszawy z różnych stron Polski. My zapraszamy, a że pewnie na niejednym stole króluje dzisiaj wypiek kojarzony nieodłącznie z Wielkanocą, to teraz Mazurek Ciągły i Janusz Prusinowski oczywiście. Gdyby ktoś chciał potańczyć do Mazurka Ciągłego, to bardzo proszę, będzie ku temu okazja właśnie na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który, przypomnę, już jutro rusza w Warszawie. Można poszperać w programie bardzo dużo intrygujących, ciekawych propozycji na festiwalu. A teraz już najwyższy czas na upieczony przez Ewę Dudzińską. Serwis dobrych wiadomości. Dzień dobry, Krzysztof Zyblewski. Na świat przychodzą pierwsze dzieci z rządowego programu in vitro. Urodzone wczesną wiosną noworodki są potomkami rodziców, którzy jako jedni z pierwszych przed 9 miesiącami zostali zakwalifikowani do nowego programu. W Białymstoku już 3 kliniki mogą pochwalić się nowonarodzonymi maleństwami, zapewnia Katarzyna Malinowska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Do tej pory w programie uczestniczyły 302 pary. W 117 przypadkach mamy potwierdzone ciąże. I spodziewam się teraz wysypu tych narodzin dzieci pełną parą. Teraz każdego dnia będzie się do nas zgłaszała mama, która będzie rodzić dziecko z rządowego programu. Jest duża szansa, że podczas zbliżających się wakacji z Łodzi do Trójmiasta pojedziemy długo oczekiwaną autostradą. Drogowcy są już na finiszu budowy ostatniego fragmentu autostrady A1. Położono już 90% powierzchni asfaltowej. Jak mówi Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, teraz sprawdzane są mosty i wiadukty. Tam w ostatnim tygodniu przeprowadzono już próby obciążeniowe na dwóch obiektach i one wypadły pomyślnie. Co za tym idzie, tam rzeczywiście jesteśmy tuż przed finiszem. A jeżeli zamierzają Państwo podróżować pociągiem, proponujemy wybrać nowe, komfortowe wagony zakupione przez PKP Intercity. Producent poznańska fabryka Cegielskiego zapewnia pasażerom klimatyzowane wnętrza i gniazdka elektryczne przy każdym siedzącym miejscu. Takim właśnie pociągiem TLK Mieszko w pachnących świeżością wagonach przyjechali z Wrocławia do Trójmiasta zachwyceni pasażerowie. Próbujemy otworzyć drzwi przedziału. Piękne półki rzeczywiście, tutaj z jakimś podświetleniem. Ktoś będzie chciał podładować laptopa albo telefon. Powiem panu, że jest bardzo wyciszony ten wagon. W porównaniu z tamtymi starymi, no to jest jak dzień do nocy. Jest roletka. O, to jest taki przycisk. W ten sposób można się ułożyć i spać, nie? To ja zazdroszczę podróży takim pociągiem. A kiedy już przy wspólnym stole z rodziną zasiądziemy do świątecznych posiłków, pamiętajmy o umiarze. Jak twierdzi mistrz kuchni Grzegorz Łapanowski, smacznie to nie znaczy dużo. Kuchnia jest z jednej strony takim magicznym miejscem, które kojarzy nam się z ciepłem i z dobrą atmosferą, a z drugiej strony, czy ktokolwiek z nas na śniadanie jest w stanie zjeść 10 dań w standardowej wielkości? Na to pytanie każdy odpowie sobie już sam, a może warto wstać od stołu i pokołysać się wraz z Bonnie Price, Billim i Cairo Gang? Loved a girl, but she couldn't take that I visited troublesome houses. She'd say when I got home to leave her alone. She could taste trouble on my mouth. When she was gone, I missed her idea and still went to troublesome places. I couldn't withstand a glorious day without seeing those troublesome faces. Quiet eluded me and keeps from me still, though I need my own bed and its solace. Days and noises steal in and copper my will, and I face the evils that follow us. No. don't have my number, and just you report. Bonnie Price, Billy i The Cairo Gang wprowadzili nas w świat amerykańskiej tradycji muzycznej, ale przełożonej już na współczesny język. A my teraz ruszamy w przeszłość wraz z Jankiem Niebudkiem, szukając tradycji, korzeni już bardzo, bardzo daleko od nas. O tradycję trzeba dbać. To rzecz oczywista w Polsce i Europie. Zwłaszcza w dobie globalizacji, gdy lokalne zwyczaje ulegają często rozmyciu, a różnorodne kiedyś kultury zaczynają się do siebie upodabniać. Zanim jednak świat zmniejszył się dzięki rozwojowi mediów i internetu, a najodleglejsze jego zakątki zaczęli penetrować turyści, nielicznym przedstawicielom zachodniej cywilizacji udało się dotrzeć do rdzennych kultur, opisać je. O tym, dlaczego było i jest to ważne, mówi etnolog dr Lucjan Buchalik, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach. Para Austriaków, Anna Maria Schweger-Heffel i Wilhelm Stode, oni z wykształcenia byli historykami sztuki, natomiast pracowali jako etnolodzy w terenie. W dzisiejszej Burkinie Faso, na jej północnej części, lud się nazywa Kurumbowie. W 1972 roku opublikowali taką monografię dotyczącą Kurumbów. No i dzisiaj, jak czasami współcześnie dyskutuję z ludźmi na temat ich kultury, to oni często odsyłają do tej książki. Przenieśmy się na chwilę do Żor, rodzinnej miejscowości naszego rozmówcy, po inny, bliższy nam geograficznie przykład ocalenia lokalnej kultury. Juliusz Roger to taki niemiecki lekarz, który w połowie XIX wieku przybył na południową część Górnego Śląska na zaproszenie księcia Pszczyńskiego. Jego celem było opanowanie epidemii tyfusu, która wtedy tam się rozpowszechniła. No ale oprócz tej praktyki lekarskiej także zafascynował się folklorem lokalnym. I on jako pierwszy zaczął spisywać pieśni śląskie, które wtedy były. I w 1863 roku we Wrocławiu opublikował książkę Pieśni ludu polskiego na Górnym Śląsku. No i wszystkie teksty w oryginale, czyli po śląsku, po polsku. No i dzisiaj taże książka dla wielu zespołów folklorystycznych czerpie właśnie z tejże książki, z tego dorobku Rogera. Na Śląsku trzeba pamiętać, że Kolberg nie działał, bo w Polsce to prace Kolberga są bardzo znane i do dzisiaj tak samo wykorzystywane. Ta opowieść byłaby niepełna, gdyby nie padło w niej nazwisko Bronisława Malinowskiego. Razem z Witkacym się wybrali na daleką podróż. Witkacy wrócił do kraju, a Malinowski pojechał dalej. To jest tuż przed rozpoczęciem I wojny światowej. Malinowski to troszeczkę badacz z przymusu, bo rozpoczęła się wojna i w tym momencie on jako poddany austro-węgierski no to nie bardzo miał możliwości się poruszać, więc 4 lata przebył na Trobriandach z wielkim pożytkiem dla siebie, dla nauki, a także i dla tych ludzi. On utrwalił po prostu tą ich tradycję, kulturę sprzed 100 lat. Mieszkał sobie tam na jednej z wysp Trobriandów, podróżował troszeczkę i przebywając na 4 lata prowadził ten swój dziennik, tylko że ten dziennik był prowadzony w 3 językach. Po angielsku, po polsku i w jednym z języków funkcjonujących na tychże wyspach, którego się nauczył. Nie łudźmy się jednak, że czas nie mija i że lokalne kultury, nawet te najbardziej różniące się od naszej, nie ulegają zmianom. W latach 30., kiedy to Marcel Griolle razem z Jeremy Dieterlen przybyli w rejon Bandiagary i tam się do Gonów prowadzili badania, no oni tam nie mieszkali tak jak Malinowski, tylko przyjeżdżali, odjeżdżali, no niemniej były to wielomiesięczne pobyty i na przestrzeni 10 lat badań zdobyli niesamowitą wiedzę na temat tego ludu, w czasach, kiedy jeszcze turystyka raczkowała. Więc oni tak jakby uchwycili tą kulturę, nazwijmy to nieskażoną. Dwie najważniejsze książki, najpopularniejsze, to jest Bóg Wody oraz Blady Lis. To jest taka podstawa wiedzy o kulturze Dogonów. Dzisiaj Dogonowie też korzystają z tych książek. No już prowadząc turystów, często korzystają z tejże wiedzy zawartej w książkach. Czasami sobie coś dopowiadają po to, żeby być bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego klienta. Dlatego te niektóre powieści Dogonów są takie, no, bardzo fantastyczne już, nazwijmy to, niewiele mające wspólnego z rzeczywistością. Niezależnie od tego, prace odkrywców i etnologów miały kolosalne znaczenie. Wróćmy do Burkina Faso i Mali, na tereny Kurumbu i Dogonów. Na tym terenie Anna Maria Schweger-Heffel i Wilhelm Stode, ci etnolodzy austriaccy nie działali, to było 20 km dalej od tej miejscowości, która jest opisywana w książce. I okazało, że ci ludzie sami doszli do tego, że to trzeba zapisać. Skoro sąsiednia wioska przyjechał biały i opisał, to my sobie sami napiszemy. Oczywiście proszę pamiętać, że społeczeństwo jest społeczeństwem analfabetów w znaczącej większości. Ściągnęli więc z pobliskiego miasta, pobliskiego, czyli jakieś 100 km, dziennikarza i spisał całą ich historię, którą oni pamiętali. Na 6 czy 8 stronach takich wyrwanych z zeszytu pozwolili mi je sfotografować, więc swojej dokumentacji gdzieś tam spisali całą swoją historię. Zapisujmy to, bo nie wiadomo, czy nasze dzieci będą cokolwiek z tego pamiętały. Szukajmy, zapisujmy, rejestrujmy, bo kto wie, może kiedyś będziemy chcieli sięgnąć do tego wypełnionego po brzegi worka doświadczeń, rytuałów i obyczajów. A na pewno do tego worka muzycznie sięgnął Mika P. Hinson. Thank you. to Mika P. Hinson. Można powiedzieć grajek, który pełnymi garściami czerpie z amerykańskiej tradycji muzycznej, a jednocześnie wydaje bardzo dużo płyt w bardzo poważnych wytwórniach. Warto zwrócić na niego uwagę. A teraz już najwyższy czas na Katarzynę Borowiecką, która nieustannie mówi światu, dlaczego nie. Tym razem w poszukiwaniu tradycji wybrała się na inny kontynent. Trafiła na warsztaty malowania pisanek, ale w bibliotece. I to na nowojorskim Greenpointcie. Na warsztatach pokazywano różne techniki ozdabiania jajek, a nad wszystkim czuwała Izabella Barry z brooklińskiej biblioteki publicznej. Greenpoint był, jest w dalszym ciągu jeszcze polską dzielnicą. Już na początku, jak 12 lat temu przyjechałam, to już był taki mieszany. Mieliśmy na przykład 4 tajskie restauracje na głównej ulicy, ale Polacy trzymali się mocno i w dalszym ciągu się trzymają mocno. Mimo że jest tutaj napływ młodych ludzi z Manhattanu, którzy złapali ten greenpointski klimat i to, że tutaj jest ładnie i że tu się buduje i że są 2 duże parki. I oni się tutaj sprowadzili i troszkę nas wypierają. Polacy się przeprowadzają gdzie indziej, ale ciągle przychodzą do tego, że tutaj są polskie sklepy i są polskie restauracje, i są 4 polskie księgarnie i jest biblioteka. Jak ja już tu przyszłam, to miała taką niewielką polską kolekcję, a ta kolekcja się w ciągu moich 12 lat tutaj bardzo powiększyła. 80% jest zawsze w ruchu i ja w dalszym ciągu mówię o swojej pracy. Kiedyś mówiłam 80% mojego czasu po polsku, teraz już tylko 50, ale ciągle jeszcze połowa. Dzień dobry pani. Proszę dołączyć. Nie wiem, czy pani woli do Magdaleny? Na razie nie wiem, do kogo woli, bo to jest inaczej, a to jest inaczej. Tam jest takie skrobane, a tutaj będzie woskiem malowane. Ja się chcę przyglądać. Musi się pani najpierw zastanowić. To tak jak ja. Mogę zapytać, jak idzie? Chyba jeszcze za wcześnie, żeby to ocenić. Mam do czynienia i z Polakami, i z Amerykanami, i z Hiszpanami, i z Grekami troszkę, i jest trochę państwa, którzy mówią farsi. Więc każdemu chcę zaproponować coś, działając tutaj. Biblioteki przestały być bibliotekami, budynkami, w których się składa książki. Biblioteki są jak gdyby bardziej domami kultury. Obok mnie siostry na oko od 7 do 12 lat. Mają jakiś problem. Musimy zapalić świeczkę, żeby rozgrzać wosk, ale trochę się boimy. To ja wam pomogę. Dziewczyny już malują. Ja też robię to pierwszy raz w życiu, więc najpierw muszę zapytać o radę specjalistkę. Elżbieta Ostapowicz. Jajka piszę w Stanach od 5 lat. Robiłam to kiedyś, jak byłam dzieckiem w Polsce razem z moją chrzestną. Jak to się robi? Gorącym woskiem rozgrzanym za pomocą szpileczki, ołówka, patyczka, obojętnie w cało, można było wbić tą szpileczkę, nanosi się wzór wosk na jajku wosk zastyga, wkładamy to do barwnika, wyciągamy i ewentualnie wosk można wytrzeć, wtedy pisanka wygląda pięknie, bo się błyszczy, ewentualnie zostawić razem z tym kolorową wosk. To ja będę próbować w takim razie. To dla mnie? To pani ogrzała, tak? Powinno być ciebie. To ja spróbuję tak zrobić, jak pani malowała na początku. Wosk szybciutko zastyga, dlatego trzeba to robić tak dosyć. No dobrze, postaram się. Zdecydowane ruchy, wtedy wychodzi kroseczka. Nic mi nie wychodzi. Your dream is coming true. Wychodzą. No coś. Słuchajcie, pierwsze jajka nigdy nie są idealne, ale każde następne. Can we use these eggs? No, zachodziłam się na drugie. Czy możemy zabarwić moje jajko? Oczywiście. A jaki kolor? Różowy. Proponowałabym żółty. A ile trzeba trzymać jajko w takim barwniku? Jeżeli barwnik jest świeży, dosłownie kilka sekund. No, żółte bardzo ładne. O, moje wychodzi. Tak, to jest moje? Myślę. Ja pomalowałam w trójki. Tak, no pierwszy raz to nie jest tak tragiczne. Naprawdę? No co, jestem zadowolona. Ukryty talent. Ukryty bardzo, ale dziękuję. Trzeba rozwijać. Następne będzie lepsze. Pani Kasiu, po jajku. Ups, tej pisanki na pewno Katarzyna Borowiecka nie przywiozła ze sobą do Polski, no ale znając jej wytrwałość, możemy się spodziewać, że na jej stole wielkanocnym leży już 10 innych wspaniałych pisanek czy też kraszanek. A my już mówimy do widzenia, życząc spokojnych świąt. Katarzyna Borowiecka, Ewa Dudzińska, Jan Niebudek i Agnieszka Obszańska. A zakończymy tradycyjną pieśnią, którą na swój muzyczny warsztat wzięli Niko Muli i Sam Amidon. Do usłyszenia. There were two sisters walking down by a stream. Oh, the wind and the rain. The older one pushed the younger one in. Oh, the dreadful wind and rain. pushed her in the river to drown. Oh, the wind and the rain. Watched her as she floated on down. Oh, the dreadful wind and rain. Floated on down to the old mill pond. Oh, the wind and the rain. She floated on down to the old mill pond. Oh, the dreadful end of life. The miller fished her out with his long, long hook. Oh, and he brought this maiden from the brook. Made a fiddle bow from her long yellow hair. Oh, wind and the rain. He made a fiddle bow from her long yellow hair. Oh, dreadful wind and the rain. Made fiddle pegs from her long finger bone. Oh, the wind and the rain. He made fiddle pegs from her long finger bone. Oh, the dreadful wind and the rain. Made a fiddle bridge from her own nose bridge. Oh, the wind and the rain. He made a fiddle bridge from her own nose bridge. Autopromocja. Lany poniedziałek w Trójce. Proponujemy spędzić go na sportowo. W trzeciej stronie medalu odwiedzi nas Anita Włodarczyk. Zapraszamy od godziny 17. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Od 19 dyngusowe, to znaczy świąteczne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Zapraszam Piotr Baron. A po 22 literackie biuro śledcze, a w nim książki z jajem. Zapraszają Michał Nogaś i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski.